16. 1. Rat. 2. Pire. 3. Arrivé. 4. Magali. 5. Perdu. 6. Parapluie. 7. Fil. 8. Magasin. 9. Poireau. 10. Panneau.